Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Uff, jak gorąco. Nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Akcja poszukiwawcza pod Limanową zakończona, policja działa nadal. Kijów zaniepokojony decyzją Waszyngtonu o wstrzymaniu dostaw rakiet. Na zachodzie Polski dziś termometry mają pokazać nawet 36 stopni. Jutro takie temperatury będą na wschodzie. Nakrycie głowy i butelka wody to w tych dniach zestaw obowiązkowy, przypomina ratownik medyczny Mariusz Wielocha. Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Najlepszy cień dają drzewa, pomagają też obniżyć temperaturę w okolicy. W miastach rozkładane są kurtyny wodne. Kto może wchodzić do wody? Trzeba pić dużo wody na pewno. Trzeba sobie jakoś radzić, wejść do zimnej wody, unikać słońca. Przychodzimy sobie tutaj właśnie na fontanny, żeby się troszeczkę orzeźwić. A wysokie temperatury są szczególnie groźne dla seniorów i dla dzieci. Mieszkańcy Starej Wsi odetchnęli z ulgą. Wczoraj wieczorem policjanci znaleźli ciało poszukiwanego sprawcy zabójstwa dwóch osób. Chodzi o Tadeusza D., który w miniony piątek strzelał do swoich najbliższych w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce. Przez 5 dni był poszukiwany przez kilkuset funkcjonariuszy, którzy w akcji wykorzystywali śmigłowiec, drony, kamery termowizyjne, a także psy tropiące. W pobliżu Przełęczy pod Ostrą, gdzie znaleziono ciało poszukiwanego, jest Paweł Pawlica. Ścieżka i pobocze, przy którym 57-latek prawdopodobnie popełnił samobójstwo, cały czas ogrodzone są taśmami i pilnowane przez policjantów. Przed chwilą dotarła tu kolejna grupa śledczych, którzy poszukują śladów i dowodów, które mogą dać odpowiedź na pytania, gdzie ukrywał się w ostatnich dniach Tadeusz D. i jak to się stało, że przez 5 dni pozostawał nieuchwytny. Śledczy sprawdzają także, czy ktoś nie udzielał mężczyźnie pomocy. Mieszkańcy Starej Wsi, z którymi przed chwilą rozmawiałem, nie kryją ulgi z powodu ogłoszenia zakończenia poszukiwania. Zostanie długo w głowie ta obawa wejścia do tego lasu, mimo tego, że go znaleźli, mimo tego, że jest martwy. No cóż panu mogę powiedzieć? Tragedia dla rodziny, no i tyle. Wczoraj wieczorem na zwłoki podejrzanego natknął się jeden z policyjnych patroli. Dokładne przyczyny śmierci 57-latka zostaną ustalone w czasie sekcji zwłok. Stara Wieś, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na Białorusi doszło do kolejnego uwolnienia więźniów z zakładów karnych. Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 16 więźniów, w tym skazanych za rzekome zbrodnie polityczne. Zostały uwolnione osoby przewlekle chore oraz mające niepełnoletnie dzieci. Władze jak zwykle nie podają nazwisk ułaskawionych. W ciągu ostatnich miesięcy białoruski reżim uwolnił ponad 200 więźniów politycznych. W więzieniach i koloniach karnych pozostaje blisko 1300 osób skazanych w sfingowanych procesach politycznych, w tym 3 obywateli Polski. Nad Dnieprem z niepokojem przyjmowana jest decyzja Waszyngtonu o wstrzymaniu dostaw dla Ukrainy rakiet do wyrzutni Patriot i HIMARS. Zwłaszcza pociski Patriot są bardzo potrzebne obronie przeciwlotniczej. Władze USA informują, że dostawy wstrzymano, by zwiększyć własne zapasy amunicji. Decyzja amerykańskiego prezydenta wywołała w Kijowie negatywne reakcje. Media przypominają, że Donald Trump jeszcze w zeszłym tygodniu podczas szczytu NATO nie wykluczał, że dostawy pocisków do wyrzutni Patriot będą kontynuowane. Są one nad Dnieprem bardzo potrzebne, bo tylko one radzą sobie z rosyjskimi balistycznymi rakietami spadającymi na ukraińskie miasta. Wstrzymanie dostaw rakiety do Patriotów następuje w momencie, kiedy Kreml intensyfikuje powietrzne ataki i wysyła sygnały, że w przynajmniej najbliższym czasie nie będzie dążył do rozwiązań pokojowych. Ukraińskie władze kilkukrotnie podkreślały, że są w stanie zapłacić za dostawy niezbędnych pocisków. Paweł Buszko, Polskie Radio. Izrael zgodził się na warunki konieczne do sfinalizowania 60-dniowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził nadzieję, że warunki przyjmie również Hamas. Według agencji AP głównym punktem spornym między stronami była kwestia tego, czy rozejm ma być częścią całkowitego zakończenia wojny. Poprzednie zawieszenie broni, wynegocjowane wspólnie przez zespół ówczesnego prezydenta Bidena i zespół Trumpa, zakończyło się 18 marca po 2 miesiącach trwania. Klimat. Na bardzo dużym obszarze Polski panuje susza hydrologiczna. Najgorzej jest na Warmii i Mazurach oraz na niemal całym Podlasiu, także na Kujawach, w Zlewni Górnej Warty, w Świętokrzyskiem, w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. W lasach jest bardzo sucho, mamy zagrożenie pożarowe, w zależności od regionu duże lub średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie w całej Polsce słoneczne, bez opadów i upalne. Najchłodniej dziś na Podlasiu 28 stopni, w centrum 32, na południowym zachodzie nawet 36. Zapraszamy do reklamy. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Jeśli ktoś włączył w tej chwili radio i myśli, że Muzyczna poczta UKF właśnie się rozpoczyna, to muszę wprowadzić Państwa w lekkie zdziwienie, bo trwa już od godziny. W wakacje, od poniedziałku do czwartku, Muzyczna Poczta UKF i Państwa propozycje na antenie trójki przez 2 godziny, od 11 do 13. Telefon ten sam, 227 trójek, adres mailowy również, ukf@polskieradio.pl. I telefon na początek tej godziny i jeszcze jedna piękna polska piosenka. Dzień dobry, ja słucham akurat audycji. Janusz, dzwonię z Lutomii. To jest taka miejscowość pod Wielką Sową, to w Świdnicy. Jestem w sadzie, akurat zrywam wiśnie, a żona spekluje. No i chciałem właśnie poprosić, mam radio w ogrodzie, poprosić o rezerwat. Zaopiekuj się mną. Bardzo miłe wspomnienie. Wiąże się z tą piosenką, także serdecznie, serdecznie pozdrawiam słuchaczy. Mam wrażenie, że nawet po tej piosence, po tym jak z wiśni usłyszą trójkę i Muzyczną Pocztę UKF, to same staną się nieco słodsze. Choć grupa Rezerwat miała kilka sporych przebojów, to ten zdecydowanie jest największy. Zaopiekuj się mną. Trójka i muzyczna poczta UKF 227 trójek UKF @polskieradio.pl. Propozycja kolejna, tym razem od pani Edyty, która pisze: dzień dobry, proszę o piosenkę Foo Fighters Everlong. Pozdrawiam serdecznie. Grupa Foo Fighters i Everlong. 227 trójek UKF @polskieradio.pl. No to może coś po polsku, chociaż szczerze mówiąc wiem, jaki utwór będzie zamówiony, także mogę powiedzieć to śmiało w tej chwili. Ja bym chyba wolał na przykład o tej porze jutro zaczyna się tu sezon, ale sezon się już zaczął. Dzień dobry, kochanej trójce, Bogdan z Tychów. Tak wszyscy narzekają na pogodę, ale jeżdżą do Tunezji, do Turcji, szukają upału na Maderze, chociaż tam jest klimat morski, może jest lepszy. To mi się tak perfekcyjnie przypomina Krystyna Prońko, deszcz ścisnej. Czy to by nie ochłodziło atmosfery? Wcisnej wielki przebój Krystyny Prońko. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Muzyczna poczta UKF w Trójce od 11 do 13. Dwie godziny od poniedziałku do czwartku na Państwa propozycje na antenie Trójki. Kolejna z nich od Jędrzeja, który pisze. Pan Jędrzej pisze tak. Dzień dobry, chciałem poprosić o piosenkę zespołu Hot Chip, Hungry Child. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy z Kościana, a szczególnie tych, którzy zajadają się Prince Polo w Katowicach. Begging like a hungry child, angry ghost, being rich for you. Dreaming never felt so bad, loving never felt so wrong before. Wanting what you cannot have, living with sadness you cannot endure. Been trying hard to pull you back. If only I could take a billion, but then I would dream of you. If kacharece. Hot Chip w Trójce i wyobraziłem sobie dyskoteki pod gołym niebem, które latem udają się świetnie. 227 Trójek UKF, Małpa Polski Radio.pl, to wakacyjny wątek raz jeszcze. Dzień dobry. Jak lata, to i upały. Proszę uprzejmie pamiętać o naszym polskim RODOS, enklawach zieleni. Jak enklawy zieleni i RODOS, to może tam Ralf Kamiński, który tak pięknie opowiada o nas, o tym, co blisko. O tym, co ładne, a to jest chyba Krystyna. Pozdrawiam serdecznie. Halina ma orzech i liście wciąż grabi. Maliny ma pierwsza, a babcia wrześniowe pod ziemią mieszkają. Znów z Ralf Kamiński i Krystyna. 2273@polskieradio.pl. Pan Maciej pisze: dzień dobry, z koleżanką z działu. Chętnie wysłuchalibyśmy utworu Flota Zjednoczonych Sił WW. Z początkiem miesiąca w kadrach jest dużo roboty, a wynagrodzenia same się nie naliczą. Pozdrowienie dla wszystkich HR-owców pracujących w pocie czoła. Zjednoczonych sił. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił.

Ray i Oscar Winning Tears. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF 227 UKF @polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. I pan Łukasz pisze: dzień dobry, panie Tomaszu, dla ochłody może Madonna i Frozen, z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich monterów klimatyzacji, dzięki którym jakoś w biurach pracujemy. A ja przypomnę, że klimatyzacja jest po to, żeby ustawiać temperaturę odpowiednią, a nie robić zimę w środku lata, bo potem wychodzimy na świeże powietrze, a tam jest 30 parę stopni i angina gotowa. Tak się troszkę mądrze, ale to tej przestrogi chyba nigdy za wiele. Yeah. Muzyczna Poczta UKF, a w niej Madonna i Frozen. No i jeszcze jeden wątek festiwalowy. Dzień dobry. Ja chciałam zamówić utwór dla wszystkich tych, którzy wybierają się na Open Air Festival. Aneta z Ostrołęki. I chciałabym zamówić utwór jakiś taki pogodny, bym powiedziała, zespołu Greta Van Fleet. Bardzo ich lubię. I pamiętam, jak byłam parę lat temu na ich koncercie, sama pojechałam jako emerytka. Mam piękne wspomnienia. Wszystkiego dobrego. Safari Song w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Dziś w Poczcie to już wszystko. Za chwilę tu Myśliwiecka 357. Pojawi się w studiu Michał Nogaś. A ja przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF w wakacje od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. Jutro kolejna szansa na Państwa propozycje na antenie Trójki. A dziś jeszcze jeden utwór. Piosenka, o którą prosi Kuba, pisząc tak. Dzień dobry, w związku z tym, że po upalnym dniu często przychodzi burza, proszę o utwór The Doors, Riders on the Storm. Zresztą takie utwory są dobre, niezależnie od pogody i okoliczności. A ten deszcz już w tle słychać.